Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 16 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim podpisana przez prezydenta. Igrzyska olimpijskie w Polsce? Od kilku miesięcy trwają rozmowy w tej sprawie. Tłumy w Tatrach, przyrodnicy apelują o niepozostawianie śmieci i niedokarmianie dzikich zwierząt. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2019 roku. Pierwsza dyrektywa ma stworzyć warunki umożliwiające szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Druga zaś była unijną odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego. O to do ostatniej chwili walczyli twórcy. Ustawa wprowadza przepisy dookreślające konieczność zagwarantowania twórcom godziwego wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez wielkie platformy cyfrowe. Przepisy umożliwiają przeprowadzenie mediacji między wydawcami a platformami i w przedmiocie określenia wynagrodzenia. Prezydent zawetował natomiast ustawę likwidującą powołaną za rządów PiS Komisję do Badania Wpływów Rosyjskich w latach 2007-2022. Polska będzie się ubiegać o organizację Igrzysk Olimpijskich. Zapowiedział to w Karczewie premier Donald Tusk. Mówił, że rozmowy w tej sprawie prowadzone są od wielu miesięcy. Minister sportu Sławomir Nitras, który towarzyszył szefowi rządu, powiedział, że Polska jest zdolna do organizacji tego typu imprezy. Od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taki projekt przeprowadzić. Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. Dla Francuzów to większe było wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji, logistyki i zadań sportowych. Cieszę się, myślę, że polski sport na to czeka. Realny termin ewentualnych igrzysk w Polsce to lata 2040-2044. W oczekiwaniu na duże wydarzenia sportowe nie zapominamy o tych mniejszych. Doszło do zmian, które powinny odnowić ideę wielkiego masowego sportu dla dzieci, ocenił premier Donald Tusk, który odebrał właśnie raport dotyczący pierwszego etapu odbudowy istniejących i budowy nowych boisk, tak zwanych orlików. Podczas konferencji na takim właśnie obiekcie w Karczewie premier mówił, że odnowienie boisk było jednym z ustaleń zawartych z ministrem sportu. Tak się umówiliśmy, że musi nastąpić renesans tego wszystkiego. Począwszy od remontów, orliki wymagały naprawy, szczególnie nawierzchnia, ale nie tylko. Zależy nam bardzo na tym, żeby też takie miejsca jak sanitariaty były na najwyższym europejskim poziomie. I oczywiście ludzie, czyli właśnie animatorzy. Na odbudowę i budowę orlików w tym roku przeznaczono 200 milionów złotych. Tanie nawozy z Rosji i Białorusi napływają w ogromnych ilościach do Polski. Przez 5 miesięcy tego roku import ten wyniósł tyle, co w całym ubiegłym. Stawia to na przegranej pozycji krajowych producentów, których obciążają koszty spełnienia norm środowiskowych, a ostatnio znów rosną ceny gazu, mówił w Polskim Radiu Lublin prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz. W naszym przypadku mamy jednostki CO2, obostrzenia związane z emisją, natomiast w tamtym przypadku jest to produkcja na tanim gazie, bez żadnych uwarunkowań dodatkowych i ten towar zalewa Polskę poprzez porty, jest tańszy. Pozwala dystrybutorom oferować polskim rolnikom ten produkt w innej cenie i przy tych naszych obostrzeniach jest nam bardzo trudno konkurować. Spod unijnych sankcji nałożonych na Rosję wyłączony jest eksport żywności i nawozów. Grupa Azoty wraz z kilkunastoma innymi firmami z Europy wystąpiła już do Komisji Europejskiej o wprowadzenie barier celnych na tego typu towary. Kilka dni temu wsparcie dla tych działań zadeklarował minister rolnictwa. Tłumy turystów na szlakach, zajęte niemal wszystkie miejsca noclegowe, korki na drogach i przepełnione parkingi. W Zakopanem i na Podhalu długi sierpniowy weekend to szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, miejsca noclegowe zajęte są już niemal w 100%. Tłoczno jest nie tylko na ulicach Zakopanego, ale niemal codziennie zatory powstają także na tatrzańskich szlakach, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będzie trzeba poczekać w kopule szczytowej Giewontu 2-3 godziny. Tak samo będzie pod wierzchołkiem Rysów, więc tutaj też musimy uzbroić się w cierpliwość.

A tymczasem na zachodzie bez zmian, chociaż nie do końca. W środę rozpocznie się po raz 16 już festiwal filmowy Solanin, oczywiście w Nowej Soli, a o nim porozmawiam z nowym dyrektorem tego wydarzenia, Karolem Kolbą. Połączymy się również z Katowicami, bo tam na co dzień mieszka Patryk Tomiczek, filmoznawca i od niedawna również dystrybutor najwspanialszych dzieł światowego kina. Nie waham się, by to powiedzieć. I to on właśnie jest odpowiedzialny za premiery po latach klasyków sprzed wielu już dekad, które widzowie znowu mogą oglądać na wielkim ekranie. Będzie i wątek stołeczny. Natalia Kaleta-Gwen z Multikina zaprosi nas na huczne, choć niestety pożegnanie z pewnym warszawskim kinem. To już ten długi świąteczny weekend, choć myślę też, że ten weekend ma szansę upłynąć nam pod znakiem science fiction. A na pewno wszystkim wielbicielom Aliena, tych jest wielu, bo przecież pierwszy film z serii pojawił się już w 1979 roku, czyli 45 lat temu. No i oto od wczoraj, tak nietypowo, nieco wcześniej, bo już w czwartek premiera, pojawia się Alien Romulus, kolejny po latach film z serii. No ale przypomnijmy całą tę historię. Jak wspomniałem, zaczęło się od pierwszego filmu Ridleya Scotta, potem kolejny Aliens, czyli obcy decydujące starcie, to już reżyseria Jamesa Camerona. Był Alien 3 Davida Finchera, no i wreszcie czwarty odcinek serii Alien Przebudzenie w reżyserii Jean-Pierre'a Jeuneta. Później zmiana z jednej strony do tej filmowej science fiction sagi powrócił Ridley Scott, zrealizował Prometeusza i film Alien Przymierze, to już XXI wiek, ale jak wszyscy pamiętamy, to raczej był skręt w nieco inną stronę, w troszeczkę inne historie, na co fani serii kręcili zresztą nosem. No i oto obcy Romulus, Alien powraca. Pobiegłem na seans najszybciej, jak to było możliwe. Oczywiście jako zagorzały fan serii, od wczoraj w kinach w całej Polsce. No i cóż mogę powiedzieć? Alien wraca do domu. Jeśli oczywiście w tych kosmicznych kategoriach w ogóle można tak powiedzieć. Na pewno wraca do źródeł. Bardzo dużo tutaj nawiązań do pierwszego Aliena, właśnie Nostromo, czy do dwójki decydującego starcia. Chociaż niektóre pomysły są wyprowadzone w zupełnie inny, myślę, że też ciekawy sposób. Bardzo dużo cytatów, także fani serii na pewno z wielką przyjemnością będą oglądali ten nowy film, no bo z jednej strony oczywiście cieszy nas to, co już znamy, to, co lubimy, no a z drugiej strony niech nas też zaskakuje. I to zarazem największa zaleta i wada tego filmu, bo z jednej strony sentymenty, no a z drugiej strony, jeśli widzimy już, co znamy, no to pewnie nie buduje to aż takiego napięcia, jak to było kiedyś za pierwszym razem. Tym razem Ridley Scott zachował funkcję producenta nowego filmu, a jego reżyserem jest pochodzący z Montevideo, z Urugwaju, Fede Alvarez, specjalista właściwie od horroru, no i tutaj tego horroru troszkę mamy. Oczywiście nie spotkamy się już z Sigourney Weaver, na pierwszy plan wychodzi Kaylee Spinney, no myślę, że jedna z najbardziej rozchwytywanych ostatnio amerykańskich aktorek młodego pokolenia, pamiętamy ją choćby z Priscilla, gdzie zagrała oczywiście żonę Elvisa Presleya, czy z filmu Civil War. A jeśli chodzi o te nawiązania do obcego ósmego pasażera Nostromo, to właściwie mamy już w pierwszych scenach, chociaż nie od razu wiemy, na co patrzymy. Wszystko wyjaśnia się później. Wspomniałem, że nie ma Sigourney Weaver, natomiast jedną znajomą twarz właśnie z pierwszej części na pewno w tym nowym filmie zobaczymy. Myślę, że obcy Romulus ma szansę przyciągnąć nowych fanów serii, którzy być może rozpoczną jej oglądanie właśnie od tego najnowszego odcinka. Być może ciąg dalszy nastąpi, bo film Romulus skończy się tak, że aż prosi się, by pewien wątek pociągnąć jeszcze dalej. No zobaczymy. Na razie cieszmy się tym, co mamy. Może po obcym Romulusie będzie też okazja, by wrócić do klasyków, choćby nawet tego pierwszego Aliena jeszcze z 79 roku. No i właśnie to jest, myślę, dobry moment, bo jeśli wracamy do klasyki science fiction, a zarazem mamy jej kolejne odsłony, to w Trójkowo Filmowo za chwilę porozmawiajmy o innych klasycznych, znakomitych filmach w historii całego światowego kina. Już za moment z moim pierwszym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Katowicami. Dzień dobry. Dzień dobry. A z nami Patryk Tomiczek, filmoznawca i też od niedawna dystrybutor. Tak, zgadza się. Dystrybutor filmowy. No i tutaj właściwie powinienem na wstępie zapytać, czy tylko filmów tych starszych, klasycznych Francisa Forda Coppoli, czy w ogóle może takich ważnych dzieł dla całej historii kinematografii? Nie tylko Francisa Forda Coppoli, ale przyjąłem, że będę zajmować się tym, co lubię, czyli w szczególności klasyką filmową. I rozpocząłem swoje działania dystrybucyjne od wprowadzenia Opętania Andrzeja Żuławskiego. Jak się okazało, filmu, który nigdy nie miał zapewnionej w Polsce dystrybucji. A jednocześnie głośno o tym filmie było zawsze. Tak, tak, tak. I który, no, okazało się, to mnie szczególnie zaskoczyło, że został bardzo dobrze przyjęty przez młodszą publiczność i wciąż mnie to zastanawia, skąd nazwisko Andrzeja Żuławskiego było jej znane. Bo kiedy realizował kolejne swoje filmy, no to były lata 80., 90. i początek 2000. Później długa przerwa i nakręcił Kosmos, więc te osoby nie mogły śledzić po prostu jego twórczości, a okazało się, że Opętanie przyciągnęło w głównej mierze osoby młode, dwudziestoparoletnie. No i też sięgnąłem po taki film na samym dnie Jerzego Skolimowskiego. Kolejny film emigracyjny polskiego twórcy, który zrealizowany został poza granicami naszego kraju. Później była Szamanka na taśmie 35 mm i właśnie Francis Ford Coppola, taki zwrot w stronę kina klasycznego, bardziej, chciałoby się powiedzieć, powszechnego, bardziej rozpoznawalnego. Unikam słowa mainstreamowego, bo to jednak kino Francisa Forda Coppoli łączy w sobie zalety i kina europejskiego, i amerykańskiego, ale myślę, że nazwisko Coppoli jest znane czystszemu gronu widzów niż może Żuławski i Skolimowski. A myślę, że w Polsce jednak Andrzej Żuławski, Jerzy Skolimowski mają swoje absolutnie zapewnione ważne miejsce w historii naszej kinematografii, no i nie tylko naszej, bo jak wiemy, pracowali za granicą. Dzisiaj przede wszystkim właśnie w Trójkowo-Filmowo porozmawiamy już za moment o Francisie Fordzie Coppoli, ale jak słyszę nazwiska wspomnianych wcześniej twórców, no to oczywiście natychmiast nasuwają mi się tutaj rozmaite skojarzenia. Jeszcze bym się przy nich przez chwilę zatrzymał. Skojarzenia takie wręcz związane z legendami dotyczącymi tych filmów, czy ciekawostkami, bo chociażby na samym dnie Jerzego Skolimowskiego, tu się możemy teraz wymienić rozmaitymi informacjami. Dla mnie ciekawostką jest fakt, że tam w takim epizodzie pojawia się Christine Paul Podlaski, czyli aktorka, którą oczywiście wszyscy doskonale pamiętają z ważnej roli w Misiu, czy też w Barwach Ochronnych Krzysztofa Zanussiego, no ale oczywiście ta kreacja w Misiu to jest coś niezapomnianego. Tak, rzeczywiście, ale na samym dnie to jest taki film, ja przyjąłem taką zasadę, że nim wprowadzę film do kin, to staram się możliwie najwięcej przeczytać i dowiedzieć o danym filmie i na samym dnie to poświęciłem kilka miesięcy swojego życia, próbując zbadać jego dość zawiłą historię. On miał wielkiego pecha, ten film, bo on był pokazywany na festiwalu w Wenecji, ale nie dostał żadnej nagrody, jak się okazało, nie mógł dostać żadnej nagrody, bo w tamtym okresie po prostu festiwal w Wenecji nie przyznawał żadnych nagród. A mówiono, ówczesna krytyka stwierdzała, że był to jeden na pewno z najlepszych filmów tamtej edycji, a później pojawiły się problemy z piosenką, która rozbrzmiewa w czołówce filmu. Jest to piosenka Cata Stevensa, problem praw autorskich i ten film nie był przez długi okres rozpowszechniany w kinach. Jak długo? Nie udało mi się dojść do tego, bo niektórzy twierdzą, że to zaledwie trwało kilka miesięcy, inni, że kilka lat, niektórzy twierdzą, że nawet kilkanaście lat film nie był dostępny. Rozmawiałem z samym Jerzym Skolimowskim na ten temat, ale też mu było trudno jednoznacznie stwierdzić, jak długi to był okres. Na pewno to był film, który, mówiłem wcześniej o takiej rozpoznawalności, natomiast film, który wymagał przypomnienia. To jest genialne kino i Jerzy Skolimowski mógł być poznany przez polskich widzów z zupełnie innej strony, ale film, który gdzieś tam został, jak ktoś pięknie mi napisał, z dna zapomnienia wyciągnięty. I cieszyło mnie bardzo, że widzowie, młodzi ludzie, bo uczestniczyłem w jednym spotkaniu z Jerzym Skolimowskim, na którym 80% widowni to byli dwudziestoparolatkowie, mogli ten film zobaczyć. I rzeczywiście tam było kilka takich ciekawych ról, bo Jane Asher, wówczas ikona brytyjskiej popkultury, ówczesna narzeczona Paula McCartneya, wystąpiła w tym filmie. Sam Cat Stevens skomponował, był współautorem muzyki. No to świadczy o renomie Skolimowskiego, który zdobył takie sławy ówczesne do swojego filmu. A no właśnie, na samym dnie Jerzego Skolimowskiego powraca również na niektórych wakacyjnych festiwalach filmowych, bardzo to cieszy i takich ciekawostek o tym filmie jeszcze na pewno byśmy tutaj doszukali się wielu. To już pole do popisu dla wszystkich widzów, a z kolei Opętanie Andrzeja Żuławskiego, no to inna filmowa legenda, jakiś horror na planie przeżywała Izabela Dżeni, jak sama o tym wspomina, znakomita w głównej roli, no ale skończyło się Złotą Palmą dla najlepszej aktorki na przykład na festiwalu w Cannes, więc może jednak warto było. Ach, Opętanie ma bardzo też ciekawą historię, bo ten film trzeba też troszeczkę traktować przez pryzmat biografii reżysera, który stwierdził, że takim impulsem do napisania scenariusza Opętania, pierwszym pomysłem zrodziły się w ogóle w Polsce, to było jego rozstanie z Małgorzatą Braunek. I ten film jest o rozstaniu. On, Żuławski jednoznacznie stwierdził, że to był główny powód, za którego zaczął pisać Opętanie, a drugi to były sceny z życia małżeńskiego Bergmana, który film bardzo wysoko oceniał, ale o którym mówi, że czegoś mu tam po prostu brakowało w tym filmie. No i jeszcze dodajmy do tego fakt, że film był kręcony w Berlinie Zachodnim i oczywiście to nie dotyczy bezpośrednio treści filmu, ale my widzimy te wartownie z żołnierzami, prawda, czyli tę granicę, jaka wtedy istniała w jednym tylko mieście. Tak, tak. No fascynujące kino, które mimo swoich 43 lat dzisiaj wciąż absolutnie angażuje emocjonalnie. Ja pamiętam, jak widzowie reagowali po tym filmie. Jeden z widzów napisał coś takiego, że nie wie za bardzo, co z tym filmem zrobić, że tak go emocjonalnie totalnie rozstroił. Ale myśli, że nikt piękniej by, nikt dobitniej by nie mógł ukazać rozstania dwójki ludzi, jak zrobił to Żuławski. No to zostawmy już Andrzeja Żuławskiego, zostawmy Jerzego Skolimowskiego i porozmawiajmy właśnie o Francisie Fordzie Coppoli, bo od niedawna znowu po latach w kinach jego znakomity film Rozmowa, tak pomyślałem sobie, że tyle lat minęło od premiery tego filmu i zupełnie się zmieniło nasze myślenie o podsłuchach, bo żyjemy w takich czasach, że bardzo jest łatwo każdego podsłuchiwać, obserwować i tak dalej. No a to jest właśnie film poniekąd o podsłuchu, ale 74 rok, dawno temu. Tak, technologia się diametralnie zmieniła. Możemy się jedynie uśmiechnąć, kiedy obserwujemy ten cały sprzęt w filmie, ale to jedynie technologia się zmieniła. Sam problem, który pokazuje Coppola, pozostał. Nawet moim zdaniem, nie tylko zresztą moim, bo dzisiejsi krytycy zwracali na to uwagę, że ten film porusza problemy obecne w dzisiejszym świecie. Myślę tutaj o pewnym pokazywaniu, dostępie do prywatności, ujawnianiu swojej prywatności, ale też takiej ludzkiej samotności, bo ten film też, może nawet przede wszystkim, jest właśnie o ludzkiej samotności, kiedy tak patrzymy na tego głównego bohatera, który jest ekspertem rzeczywiście od podsłuchów, a który nie potrafi nawiązać żadnych głębszych relacji międzyludzkich. Mimo że ten film powstawał w okresie, pojawił się na ekranach kin w okresie afery Watergate i tak też był traktowany jako film, który przede wszystkim dotyczy afery Watergate, to Coppola nie miał tego w ogóle na uwadze, bo scenariusz tego filmu powstał, nim w ogóle ktokolwiek wiedział o aferze Watergate, nim ona w ogóle powstała. Natomiast w głównym takim wymiarze ten film jest, myślę, o ludzkiej samotności. Myślę, że to zapewnia mu to, że po 50 latach to kino ogląda się doskonale. Powiedzmy o tych najważniejszych walorach filmowych Rozmowy, bo to absolutnie klasyk, ale też film obsypany nagrodami, nominacjami. 3 nominacje do Oscarów, 4 do Złotych Globów, mnóstwo innych nagród i wyróżnień. No i znakomite aktorstwo. Tak. Tak, znakomite aktorstwo. I jeszcze dodam do tych nagród Złotą Palmę w Cannes, bo to była pierwsza z 2 Złotych Palm Francisa Forda Coppoli. Tylko 9 reżyserom w historii tego festiwalu się to udało. Pierwszą zdobył właśnie Coppola za Rozmowę. No i genialna rola Gina Hackmana. Jak ma się w pamięci francuskiego łącznika z Ginem Hackmanem, gdzie zagrał brutalnego policjanta, który bezpardonowo rozprawia się z różnymi kryminalistami i rzezimieszkami. Tutaj widzimy postać totalnie introwertyczną, w której ten Gene Hackman jest absolutnie przekonujący i wiarygodny. to pokazuje, jak to jest wybitny aktor, którego musimy dzisiaj troszeczkę przypominać, bo on lata temu już po prostu zniknął z ekranów, ale to jest genialna, genialna rola, dopracowana w każdym szczególe. Gene Hackman podobno nie lubił tej postaci. Można dyskutować o tym, czy ta postać jest sympatyczna, czy też antypatyczna, natomiast na pewno jest to postać, która pozostaje z nami na długo. I dodam tutaj, oprócz genialnego aktorstwa, ten film to jest bardzo skromne kino kameralne, które Coppola sobie wymarzył i dla którego, taki uśmiech chichot historii, mianowicie Coppola nakręcił Ojca Chrzestnego tylko po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mógł zrealizować rozmowę. Dowód na to, że bardzo mu na tym zależało. Tak, tak, chodził z tym projektem kilka lat i był odrzucany. W końcu po sukcesie Ojca Chrzestnego mógł sobie na to pozwolić, ale jeszcze negocjował z wytwórnią, kiedy będzie mógł sobie na to pozwolić, bowiem wytwórnia po sukcesie pierwszej części Ojca Chrzestnego bardzo chciała, żeby od razu nakręcił drugą część, ale Coppola wynegocjował, że pomiędzy częściami Ojca Chrzestnego zrealizuje skromniejszą rozmowę. Ten film jest kameralny, natomiast on jest genialny w swoim warsztacie. Nie mówię tylko o warstwie dźwiękowej, bo ten film też zasłynął tym, jak wykorzystano wówczas dźwięk w kinie, ale też montażem. Wystarczy, że spojrzymy tylko na pierwszą scenę, w której Coppola co chwilę nas prowadzi w jakieś pułapki i zastanawiamy się, na co mamy patrzeć w tej pierwszej scenie, przez tych pierwszych kilka jakby sekund. Co się dzieje w ogóle? Kto tutaj jest jakaś broń, a nie to jednak nie broń? To jednak nie ten mim jest najważniejszy, tylko ktoś zupełnie inny. I tych pułapek Coppola zostawia wiele w tym filmie. I miałem okazję widzieć, spotkać z widzami parokrotnie tego filmu, którzy stawiali po seansie i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Nikt nie powiedział, że jego bawi ten film z uwagi na technologię, bo dzisiaj więcej możliwości daje smartfon, który trzymamy w rękach. Natomiast każdy zwracał na aspekt właśnie samotności tego głównego bohatera, a na jednym spotkaniu we Włocławku, pamiętam, ktoś zwrócił uwagę, że prawdopodobnie ten bohater cierpi na Aspergera, bo wszystkie jego takie zachowania, ten problem z nawiązaniem więzi międzyludzkich świadczą o tym, że może mieć taki niezdiagnozowany tutaj problem, co jest dodatkowym takim kluczem interpretacyjnym. O wszystkich kluczach nie będziemy mówić, to już każdy z widzów rozmowy ma szansę ich poszukać i też ma szansę na swoją własną interpretację tego filmu. Poza wszystkim możemy też dodać, że to jest właściwie thriller, więc film, który trzyma nas w sporym napięciu. Tak, zdecydowanie. Tak, to jest konwencja thrillera, która została tak przefiltrowana przez europejską wrażliwość Coppoli. A ja sobie zażartowałem na początku, że jesteś dystrybutorem filmów Coppoli, bo już niedługo kolejna premiera, to już zupełnie inna opowieść, ale powróci chyba jeden z tych właśnie najsłynniejszych jego filmów w specjalnej wersji. Tak, tak. To troszeczkę przypadek zdecydował o tym, że sięgnąłem po ten film, którego tytuł za chwilę wymienię, bowiem oglądałem rozmowę i później po rozmowie postanowiłem sięgnąć także po inne filmy Coppoli. I kiedy włączyłem sobie Czas Apokalipsy, bo o tym filmie mowa, i kiedy zobaczyłem tą słynną scenę nalotu helikopterami z muzyką Wagnera, to pomyślałem, że warto, żeby ten film wrócił po prostu do kin, że to jest film absolutnie kinowy i pojawi się Czas Apokalipsy w wersji reżyserskiej, która jeszcze nie była na kinowych ekranach Polski. Będzie ten film dostępny od 23 sierpnia. Już się nie mogę doczekać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. W trójkowo-filmowo połączyliśmy się z Patrykiem Tomiczkiem, filmoznawcą i zarazem dystrybutorem klasyków filmowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będzie więc co oglądać w kinie, podobnie zresztą jak na trwających wakacyjnych festiwalach filmowych, bo tak się składa, że na nich właśnie pokazywanych jest sporo nowości, ale też bywają retrospektywy, czyli powrót do klasyki kina. No i właśnie w trójkowo filmowo zatrzymajmy się teraz przy festiwalach filmowych. Są takie, które trwają tylko na przykład 3 dni, są nieco dłuższe, ale są również i takie wydarzenia, które trwają całe lato, całe wakacje. Należy do nich choćby festiwal Kino Letnie Sopot, Zakopane, Giżycko. W tych 3 miastach projekcje, w tych 2, Sopot i Zakopane, projekcje odbywają się codziennie, a w Giżycku w tygodniu, tylko w niektóre dni. No ale jest jeszcze jeden absolutnie codzienny wakacyjny festiwal na południu Polski. No i tam właśnie teraz zajrzymy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa. Łączymy się teraz z Krakowem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Marynia Giera, szefowa kina Pod Baranami. Jak w kinie wyglądają ciągle jeszcze wakacje? Można by pomyśleć, że wakacje to oznacza, że nic się nie dzieje. Przeciwnie, w kinie Pod Baranami dzieje się bardzo dużo. Sale pękają w szwach, widzowie tłumnie nas odwiedzają. A macie wiedzę na ten temat? Czy to wasza stała, wierna krakowska publiczność, czy może też bywają goście, którzy odwiedzają latem Kraków? Myślę, że to się miesza, bo my oczywiście znamy doskonale naszych widzów i widzimy, że oni się pojawiają, ale są też osoby, które na przykład odwiedzają zupełnie przypadkiem nasze plenerowe pokazy w Ogrodzie Muzeum Manga, trafiają zupełnie tak jakby z biegu i dowiadują się w ogóle o tym, co to jest kino Pod Baranami i co się dzieje. No często są to właśnie osoby przyjezdne, które szukają sposobu na miłe spędzenie czasu w Krakowie. No i oczywiście macie swój wakacyjny festiwal filmowy, taki naprawdę bardzo, bardzo długi, bo wszystko zaczęło się z początkiem lipca i potrwa jeszcze do końca sierpnia, to letnie, tanie kino branie. Zacznijmy od przypomnienia tegorocznego hasła, bo festiwal, który to już raz ma swoje... 18. No właśnie, 18. Ma swoje coroczne przesłanie, tak bym powiedział. Hasło. Tak jest. Hasło przewodnie musi co roku być, bo chcemy sobie układać te filmy pod jakimś tematem. W tym roku to hasło to A planety szaleją. Oczywiście w nawiązaniu do fantastycznej piosenki Kory i Manamu, którą mamy w głowie przez całe wakacje. Czyli szał niebieskich ciał. Tak jest. I każdy tydzień tego kinobrania to jedna planeta. Swój tydzień miało też Słońce, oczywiście jako część naszego Układu Słonecznego. No ale to już gwiazda. Gwiazda, tak jak te gwiazdy na ekranie, prawda? Tak jak te gwiazdy na ekranie świecące, blaskiem jak słonecznym. No i zostały nam jeszcze te dwie planety. Właśnie wczoraj zakończyliście tydzień związany z Saturnem, a dziś zaczynacie kolejny. Jaka planeta tym razem wam patronuje? Dziś nasza dobrze znajoma planeta Ziemia. O! Planeta Ziemia, która... Czyli daleko nie odlecimy. Tak jest. Tym razem jesteśmy w domu. I to jest planeta, która też ten dom symbolizuje. Ona symbolizuje taką stabilizację, spokój, pewną racjonalność. No ale właśnie to bezpieczeństwo domu, ojczyzny. I takie też właśnie są filmy tego tygodnia, które z jednej strony oczywiście odwołują się bezpośrednio do ziemi, do natury. Takie to filmy jak Osiem Gór, czy fantastyczny dokument Pieśni Ziemi, który opowiada zarówno o pięknie natury, ale też o przemijaniu, o relacji rodzinnej. Margaret Olin, oczywiście ten film, który zabiera nas na norweskie fiordy. Norweskie fiordy, tak, pokazywane na krakowskim festiwalu filmowym i później w kinach. Obowiązkowo do zobaczenia w kinie właśnie, bo tutaj obraz ma ogromne znaczenie. No ale z drugiej strony też właśnie film, oczywiście wielki hit ostatniego sezonu, czyli Chłopi, musiał być w tym tygodniu ziemskim jako opowieść o tej relacji z ziemią z jednej strony, no ale relacjach męsko-damskich oczywiście również. W tym tygodniu sięgamy też do mniejszych filmów, takich jak 20 tysięcy gatunków pszczół, piękny, refleksyjny, ale też bardzo popularny w kinach film Perfect Days Wendersa, który no, jest taki, opowiada o takim życiu w harmonii z otoczeniem i ze sobą. Jest też oczywiście nie tylko w nawiązaniu do tytułu Noc na Ziemi Jima Jarmusza. W tym tygodniu jest przepiękna kameralna opowieść o małżeństwie, które spotyka się z pewnym wyzwaniem w filmie Turkusowa Suknia. Jest piękna animacja nie tylko dla dzieci o przyjaźni. Pies i robot to jest też taka opowieść o poszukiwaniu przyjaźni, relacji, bezpieczeństwa w niej. No i tutaj pozwolimy sobie na żart, bo jeśli już mówimy o tych ziemskich filmach, to pewnie w tym tygodniowym zestawie powinna się też znaleźć Planeta Małp. A no właśnie, to tego akurat zabrakło. No ale kolejne odsłony tej opowieści co jakiś czas trafiają do kina, więc tu nie musimy się martwić w tym wypadku. No dobrze, i tak się składa, że później przed wami ostatni już tydzień sierpnia i ostatni tydzień letniego, taniego kinobrania. Jaka planeta będzie najważniejsza pod koniec sierpnia właśnie? To będzie Neptun. Neptun? No, czyli najbardziej tajemnicza, no właśnie. Planeta. Tak, tak, tak. Doskonale właśnie to odczytujesz. To jest planeta, która właśnie może być związana z duchowymi wizjami, z mistycznymi jakimiś tematami. Symbolizuje intuicję twórczą, ekspresję. I taki też ten tydzień sobie ułożyliśmy z filmami, które właśnie mają takie nutki tajemnicy, niedopowiedzeń. Są niezwykle różnorodne, bo mamy akurat w tym tygodniu kilka tytułów anime, bo jest Suzume, Chłopiec i Czapla, jest klasyczny właśnie starszy Ghost in the Shell, to jest oczywiście jeden z najwybitniejszych, najbardziej znanych filmów, kultowych wręcz anime. Jest kilka klasyków takich, powiedziałabym, też w klimacie tajemnicy, czyli są Oczy szeroko zamknięte Kubricka, jest Lśnienie, Powiększenie Antonio Onieggio. No, na to też mocne tytuły. Bardzo mocny. No i są też te nowsze hity. Przed paru sezonów jest Midsommar w biały dzień, czyli to jest też ten niezwykle popularny tytuł, czyli przedziwne opowiedzenie takiego, no trzeba go nazwać właściwie horrorem, ale który się dzieje w biały dzień, po prostu w pełni światła. Są też, o tu muszę wspomnieć koniecznie, bo to jest też klasyk sprowadzany z zagranicy, czyli Barwy granatu Paradżanowa. Przepiękny, przepiękny film, taki poemat wręcz na ekranie. Filmą z ostatnich miesięcy to jeszcze Dobrzy Nieznajomi, Dream Scenario, więc myślę, że to jest rzeczywiście, to jest chyba tydzień, który zawiera w ogóle najwięcej tytułów, 22 filmy. No, to naprawdę życzę powodzenia oglądającym. Tak, to naprawdę dużo, czyli takie mocne zakończenie festiwalu, a czy jest jakiś właśnie może film, który zamyka to tegoroczne letnie tanie kinobranie, jest takim akcentem właśnie finałowym? Tak, można tak powiedzieć, że film, który stał się takim naszym, no właściwie kultowym już filmem podczas kinobrania, filmem, który najpierw pokazywaliśmy wielokrotnie na dziedzińcu Pałacu pod Baranami, teraz też wielokrotnie w plenerze, film, na który widzowie nasi czekają i wciąż na niego głosują, żeby go pokazywać. I to jest wielkie piękno Paolo Sorrentino. Aha. On zarówno otworzył nasz festiwal, bo on się pojawił w paru tygodniach w tym roku, bo on pojawił się na początku w tygodniu Słońca właśnie, ale też z pewną nutką właśnie takiej tajemnicy czy twórczej ekspresji w tym wypadku nasz festiwal zakończy. No, nasi widzowie po parę razy na ten film przychodzą właśnie w różnych konfiguracjach, czy w plenerze, czy w salach kinowych, więc seans tego filmu właściwie chyba będzie ostatnim seansem kinobrania. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować gustu kinomanom z Krakowa, no i też gościom, którzy odwiedzają wasze kino, bo to rzeczywiście świetne filmy. I jak widać, wciąż nie brakuje chętnych, bo nie macie problemów z frekwencją, jak rozumiem, właśnie, którzy może nawet wracają po raz kolejny do pewnych tytułów albo uzupełniają te filmowe braki. Tak, to jest 18. edycja. Przez te lata rzeczywiście już to się stał taki zwyczaj. Nasi widzowie już długo przed wakacjami pytają o program, potem sami uczestniczą w budowaniu tego programu, głosując czy podrzucając nam swoje własne pomysły. Potem cieszą się, że te ich pomysły się w programie znajdują, więc myślę, że też mamy bardzo taką przyjemną relację z naszymi widzami i bardzo jesteśmy im wdzięczni za to, że nasze kino w wakacje odwiedzają, bo to jest też dla nas największe wyróżnienie. Oczywiście letnie tanie kinobranie to nie jedyna propozycja kina pod barana, mimo że to najważniejsza wakacje, ale pewnie i teraz, a jeśli nie, to niedługo, może we wrześniu szykujecie już kolejne pewnie. Ale oczywiście już szykujemy się na premierę na przykład nowego filmu Yorgosa Lanthimosa, czyli Rodzaje życzliwości, pierwsze pokazy przedpremierowe 23-25 sierpnia, później 30 sierpnia, 1 września. I na początku września przypomnimy jeszcze jego trzy wcześniejsze filmy, czyli Jednej istoty, Zabójstwo świętego jelenia i Faworytę. No i też zaraz na początku września szykujemy się na film Beetlejuice, Beetlejuice, czyli kontynuację kultowego Soku z żuka. I w tej okazji również 6 września zaprosimy na taki mini maraton, czyli ten Sok z żuka z 1988 roku i najnowszy Beetlejuice, Beetlejuice. I to będzie początek sezonu, ale to już mogę powiedzieć, że kolejne atrakcje się szykują. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ładny początek sezonu i możliwość powrotu do filmów Yorgosa Lanthimosa w większej dawce, no i jeszcze Sok z żuka, czyli świetna rozrywka. No a później w połowie września to pewnie się spotkamy osobiście na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jak zwykle. A oczywiście, że tak, tam się widzimy, będziemy się szykować na kolejny sezon z polskim kinem i też się na to nasze spotkanie bardzo cieszę. Ja również w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Połączyliśmy się z Marynią Gierat, szefową kina pod Baranami. oczywiście kina słynnego w Krakowie. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. No i zostawmy może teraz już południową Polskę. Sprawdźmy, co dzieje się w tej zachodniej. Między Głogowem, Żaganiem a Zieloną Górą jest Nowa Sól i to miasto od wielu już lat również słynie z pewnego festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo-filmowo łączymy się teraz z Nową Solą. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tam jest Karol Kolba, dyrektor festiwalu, który zaczyna się już za kilka dni. No i właściwie trzeba powiedzieć, że debiutujesz chyba w tej roli, chociaż z solaninem, bo o tym festiwalu mowa. Związany jesteś, nie wiem czy od początku, ale w każdym razie na pewno długo. Tak, z solaninem związany jestem, można powiedzieć, że od samego początku, w pierwszej edycji, gdzie byłem tam jako widz i przechodziłem chyba wszystkie kolejne etapy, bo najpierw zawitałem na Solanina jako widz, potem relacjonowałem Solanina jako przedstawiciel lokalnych mediów, potem byłem wolontariuszem, no a potem już dołączyłem do teamu organizacyjnego, no i debiutuję w roli dyrektora 16. edycji festiwalu. No właśnie, bo to już 16. raz zjeżdżają się przede wszystkim ci młodzi twórcy, przede wszystkim ci związani z kinem niezależnym właśnie, by uczestniczyć w festiwalu Solanin, który rozpoczyna się w najbliższą środę. Czy w związku z tym, że pojawił się nowy dyrektor, coś się zmienia w festiwalu, czy raczej nawiązujecie do wieloletniej już tradycji? Częściowo nawiązujemy do wieloletniej tradycji. Nie chciałem tutaj wywracać tego przysłowiowego stolika, ale wydaje mi się, że z racji tego, że Solanin, jak już wspomnieliśmy, ma już 16 lat, także stał się nastolatkiem. I choć od kołyski kocha mocne kino, niezłe dosolenie, to przyszedł czas na pewne zmiany. Okres dorastania to też czas empatii, wrażliwości, słuchania własnego instynktu, odkrywania życia, no i popełnienia błędów. I właśnie te składniki są podstawą tegorocznej solaninowej kuchni, wydaje mi się, co będzie widać po blokach konkursowych filmów, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji festiwalu. I znajdą je Państwo zarówno wśród animacji, przejmujących dokumentów, no jak i oczywiście filmów fabularnych. Oczywiście wiele tych filmów konkursowych, wiele bloków, które będzie można śledzić przez kilka dni. Jak dużo w tym roku filmów, bo selekcja, jak zawsze pewnie, jak od wielu lat, była trudna. Selekcja była bardzo trudna, ponieważ dostaliśmy blisko 500 zgłoszeń. Kłaniam się naprawdę w pas za ten prawdziwy rekord każdej osobie, która przysłała film na nasz konkurs. Do ostatnich momentów zwlekaliśmy z ogłoszeniem listy zakwalifikowanych filmów. W samej naszej komisji selekcyjnej no, trwały ostre dyskusje i na koniec ja jako ten debiutant, dyrektor musiałem podjąć tą ostateczną decyzję, które filmy się znajdą. Zakwalifikowało się do konkursu 31 filmów i taka ciekawostka, bo wśród 31 filmów mam aż 27 reżyserek. Czym to jest spowodowane? Kurczę, trudno mi jest powiedzieć, bo tak naprawdę w momencie przeglądania tych filmów nie zwracaliśmy uwagi na imiona, nazwiska, dopiero przy publikacji listy patrzymy, kurczę, strasznie duża reprezentacja kobiet, co oczywiście mnie osobiście cieszy, bo wydaje mi się, że już mowa o tym fenomenie lat 90. polskiego kina, kiedy kobietom było naprawdę ciężko, że już można dawno zamknąć ten etap polskiego kina i przejść dalej. Czyli po prostu, krótko mówiąc, kobiety, reżyserki zrobiły znakomite filmy. Tak, oczywiście, no też nie trzeba daleko szukać, że wśród Polek mamy dużo wybitnych reżyserek, tak? Agnieszka Holland, Olga Hajdas. No, my jeszcze moglibyśmy długo oczywiście wymieniać. Tak, tak. Ale właśnie to widzę, że rzeczywiście na Solaninie coś się zmienia, bo też na bardzo ważną osobę tegorocznej edycji festiwalu wyrasta Dorota Pomykała. Tak, niestety, to jest oczywiście zupełny przypadek, że przez 15 lat złożyło się tak, że sami mężczyźni dostawali statuetki mocnego Solanina. W tym roku wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo słusznie, z mojej oczywiście osobistej perspektywy, ta statuetka trafi do Doroty Pomykały. No, prawda, świetnej aktorki, która zaskoczyła w ostatnich latach cały świat kina swoją fenomenalną kreacją w filmie Kobieta na dachu. No, prawdziwie życiowa rola. Każdego, kto jeszcze nie widział tego filmu, gorąco zachęcam. Będzie zresztą okazja, by zobaczyć go, przypomnieć go na Solaninie, bo pokazujecie Kobietę na dachu, tak? Tak, Kobietę na dachu pokazujemy w czwartek o godzinie 19:45 po seansie spotkanie z aktorką Dorotą Pomykałą, no i oczywiście wręczenie statuetki mocnego Solanina. Czy postać Solanina, czyli ta wielka, specjalna istota, stanie również w tym roku przed kinem? Myślę, że stanie. Takich aż zmian nie wprowadzamy, nie rezygnujemy też z dotychczasowej formuły statuetki. Dalej jest to mocny Solanin, umięśniony, silny, no bo z tego trochę wyrósł nasz festiwal, nie? I o ile zmieniamy trochę identyfikację wizualną, odchodzimy od tego komiksu, to zdecydowałem, że statuetka zostanie taka, jaka była, no bo jest świetna. Sam mam jedną na swojej półce i dobrze ją wspominamy wszyscy. I dobrze wygląda, oczywiście. Mówiliśmy o konkursie, mówiliśmy o Dorocie Pomykale, która jest w tym roku również jurorką. No to wypadałoby przedstawić już pełny jurorski skład. Oczywiście, staramy się zawsze, żeby ten skład jurorski był jak najbardziej różnorodny, żeby te dyskusje i starcia silnych i mocnych osobowości związanych z kinem pozwalały naprawdę wyłonić ciekawe filmy i dlatego no, w tegorocznej edycji znalazła się znana krytyczka filmowa, tak zwana pani od filmów z TikToka, Kaja Klimek. Znalazł się również Dawid Nikel, młody polski reżyser, który filmem Ostatni Komers kilka lat temu zabłyszczał, ale nie tylko, no później robił serial Bring Back Alice choćby i teraz z filmem Rave również pojawi się na Solaninie. Do grona jury dołączył także Wojciech Solarz, świetny aktor, kojarzony z roli nieporadnego troszkę aspiranta w serii U Pana Boga, ale nie tylko, no również bardzo dobry aktor teatralny. No i ciekawostką jest ostatnia osoba w tegorocznej kapitule. Wieloletni dyrektor Solanina Konrad Paszkowski. Chcieliśmy sprawdzić go w troszeczkę innej roli i jestem ciekaw, jak się sprawdzi w tym. No to już niedługo się o tym przekonacie. No właśnie, bo festiwal filmowy Solanin od 21 do 25 sierpnia, już niedługo. Konkurs to oczywiście sól Solanina, a co poza konkursem jeszcze w programie? Poza konkursem jak zwykle dużo świetnych polskich filmów przedpremierowych i premierowych w ramach sekcji Polskie Kino Plus. Przedpremierowo pokaż filmu Tomka Gąsowskiego Wróbel na rozpoczęcie festiwalu. Pokazujemy najnowszą część również serii U Pana Boga, czyli filmu W Królowym Moście, ale również kilka ciekawych dokumentów, jak na przykład Przynoszę Ci Dzikość w Dybylach, czyli cudowny dokument pokazujący kulisy tego, jak w Polsce obumierają rzeki, obumiera wokół nich przyroda. Smutny, przyjmujący i poruszający film. No ale też piękny przez to, że właśnie bohaterowie przemieszczają się zresztą różnymi rzekami właściwie przez całą Polskę. No niestety to, co widzą na końcu, no już tak optymistyczne nie jest. No już tak optymistyczne nie jest, ale naprawdę świetnie się ogląda ten film z uwagi na no, niesamowite zdjęcia też Adama Laha i całą warstwę dźwiękową, która znajduje się w tym filmie. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na pokaz, a po pokazie tego filmu zapraszamy również na koncert głównego bohatera filmu, czyli Michała Zygmunta, który będzie na żywo łączył dźwięki Odry z dźwiękami akustycznymi instrumentu. No, to myślę, że specjalne festiwalowe wydarzenie. A co w takim razie na zamknięcie festiwalu? Bo tu również czeka widzów Solanina seans przedpremierowy, jak się domyślam. Tak. Tegorocznym zamknięciem festiwalu będzie, no, wydaje mi się, że prawdziwa uczta dla wszystkich kinomaniaków. Tegoroczny kandydat rumuński do Oscara, film, który już w Cannes, w Berlinie, czy na kilku innych festiwalach stał się prawdziwym hitem. Mowa o filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata Radu Jude. Serdecznie zapraszam. 3-godzinna uczta absurdu i groteski. Film naprawdę mocno przedpremierowo w Polsce, dlatego tym bardziej jest to prawdziwa wisienka na torcie i bardzo się cieszę, że udało nam się ten film ściągnąć. No ale też już niedługo na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie głównym pojawi się Simona Kossak w reżyserii Adriana Panka. Myślę, że bardzo oczekiwany film, a on wcześniej pojawi się właśnie również u Was w Nowej Soli, tak? Tak, dokładnie. To jest to, jak już wcześniej wspominałem o tym czasie empatii, wrażliwości, poszukiwania siebie. Wydaje mi się, że ten film bardzo mocno wpisuje się w te ramy, które trochę przyjąłem sobie przy tegorocznej edycji. Jest to świetny film o rodzinie Kossaków, w której wydaje mi się, że nie trzeba nikomu z Państwa przedstawiać. A potomkini tego rodu oczywiście zasłynęła swoim niezwykłym oddaniem Puszczy Białowieskiej. Tak. Główną rolę oczywiście zagrała Sandra Drzymalska. A towarzyszy jej Jakub Gierszał, więc na pewno ci aktorzy również przyciągną publiczność w Nowej Soli. W jakich obiektach odbywa się festiwal? Czy w tych co zwykle? Czy coś się zmienia? Festiwal odbywa się od wielu lat i jako główną swoją bazę ma Nowosolski Dom Kultury, gdzie znajdują się dwie sale kinowe. Nowością, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, jest również mała sala kinowa w Wieży Ciśnień Społecznych i Gospodarczych w Nowej Soli oraz plenerowe kino tuż pod wieżą. W tym roku także startuje nowy obiekt, czyli magazyn solny, najstarsze mury w Nowej Soli, które udało się odrestaurować i tam będą odbywać się wydarzenia towarzyszące i koncerty, za co bardzo dziękujemy prezydent Nowej Soli, że użyczyła nam ten obiekt jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. Czyli zapraszamy na 16. Festiwal Filmowy Solanin, ten przypominam od 21 do 25 sierpnia, czyli od środy do niedzieli. Gdzie szukać szczegółów programowych? Szczegóły programu znajdą Państwo na stronie internetowej solanin.pl oraz na naszym Facebooku Solanin Film Festival. I zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do Nowej Soli. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. W trójkowo-filmowo był z nami Karol Kolba, nowy dyrektor Festiwalu Filmowego Solanin. No to trzymam kciuki, żeby to dyrektorowanie udało się jak najlepiej. Dziękuję bardzo, dziękuję również Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. A za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem. No i tym razem pozostaniemy w stolicy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czas na wątek warszawski, trójkowo-filmowo, a w dodatku związany z konkretnym miejscem. Gdybyśmy się odnieśli do stacji metra, to będzie Imielin. I już z nami Natalia Kaleta-Gwen, reprezentująca sieć Multikina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i przychodzi pani do nas, do Trójki, z dwiema wiadomościami. Jedna jest dobra, druga zła. Dobra to taka, że w ten weekend naprawdę sporo filmowych wydarzeń, no a zła taka, że coś się kończy, a jeżeli coś dobrego się kończy, no to nigdy nie jest to dobra wiadomość, to od której zaczniemy? Zacznijmy od tej dobrej przede wszystkim, a druga też tak naprawdę nie jest zła, bo sieć Multikino zostaje tutaj z mieszkańcami stolicy, bo przecież poza Ursynowem jesteśmy jeszcze w Złotych Tarasach, na Młocinach, na Woli, na Targówku i w Atrium Reducie, więc od 19 sierpnia po prostu zapraszamy do naszych pozostałych lokalizacji. No ale na pewno jednak mieszkańcy Ursynowa i Mielina, Natolina mogą być troszeczkę smutni z tego powodu, że jedno kino z mapy Warszawy wkrótce zniknie. Na pewno, zwłaszcza, że byli mocno związani z właśnie Multikinem Ursynów. Jesteśmy tego świadomi, dlatego postaraliśmy się, żeby ten ostatni weekend naprawdę zapadł też im w pamięć. Przygotowaliśmy wiele świetnych filmów z bieżącego repertuaru, ale też takich, które właśnie na przestrzeni tych ostatnich 25 lat mogli oglądać na wielkim ekranie. No właśnie chciałem zapytać o historię tego kina. Ono istniało ćwierć wieku? Dokładnie. Zostało otwarte w 1999 roku i było to drugie kino sieci Multikino w Polsce. Tym bardziej więc szkoda, że tego kina nie będzie. Mogę zapytać o powody, czemu ono znika, jakie jest tu oficjalne stanowisko? Tak naprawdę jest to związane z takimi decyzjami po-covidowymi. Tutaj byliśmy zmuszeni do sprzedaży tej działki. Mówimy o czasie, kiedy kina były zamknięte i to też miało oczywiście wpływ praktycznie na wszystko. Tak, jest to po prostu czysto biznesowa decyzja z naszej strony. Żegnamy się z Multikinem Ursynów, no ale mamy na szczęście i tę dobrą wiadomość, że to pożegnanie będzie bardzo huczne, myślę, że długo wspominane, bo sporo dziać się będzie w ten najbliższy weekend, właściwie już od dzisiaj, całą sobotę i niedzielę. To praktycznie jakiś taki filmowy maraton. Tak, rzeczywiście tutaj widzowie mogą zdecydowanie zrobić sobie maraton. Otwieramy w sobotę kino o 9:00 i będzie ono otwarte non-stop. Tak naprawdę będziemy grali do ostatniej minuty, czyli do 23:59 w niedzielę, kiedy kino zostanie zamknięte. To jest 39 godzin z produkcjami na wielkim ekranie. To, co przygotowaliśmy, jeśli chodzi o takie maratony, to będzie można zobaczyć całą serię filmów Harry'ego Pottera. Będzie też cała seria filmów o Władcy Pierścieni w wersjach reżyserskich. Będzie kilka świetnych polskich filmów z minionych lat. Między innymi Boże Ciało, Claire, czy Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej ze świetną rolą Magdaleny Boczarskiej. Więc to widzowie sami zdecydują, które filmy będą chcieli zobaczyć z tych minionych. Oczywiście będą też takie bieżące produkcje z naszego repertuaru. Hity tych wakacji, Deadpool i Wolverine, świetne filmy dziecięce, W głowie się nie mieści 2, czy Nierozłączni, Był sobie kot. Będzie w czym wybierać i można wiele godzin w kinie w ten weekend spędzić. Te projekcje będą w wielu salach, tak jak to właśnie jest w Multikinie Ursynów. Tak, projekcje będą we wszystkich naszych salach i oczywiście jeśli ktoś na przykład wybierze serię Harry'ego Pottera, to seansy są ustawione w taki sposób, że może po prostu między seansami wychodzić i wchodzić na następny seans i spokojnie obejrzeć wszystkie części. My zresztą właśnie Harry'ego Pottera graliśmy teraz teraz w ramach naszego cyklu Kultowe Kino w każdy poniedziałek i w niedzielę w wakacje. Jeśli ktoś ominął jakąś część, to może to jest właśnie okazja, żeby nadrobić taką produkcję, której nie udało się zobaczyć w związku z urlopami wakacyjnymi. Nasz repertuar jest już dostępny na stronie multikino.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimś konkretnym tytułem, to zapraszamy. Jeszcze dodam tylko, że z takich ważnych tytułów, to z okazji 45-lecia premiery filmu Czas Apokalipsy zostanie on też pokazany właśnie w ten weekend w Multikinie Ursynów. I od razu dodaję w wersji reżyserskiej, takiej nieco zmienionej. Tak, wersji reżyserskiej, która jeszcze nigdy w Polsce nie była do tej pory pokazywana. Ponadto w niedzielę 18 sierpnia, dokładnie o 15.15 zapraszamy na taki wyjątkowy seans Casablanki, połączony z filmoterapią. Po seansie odbędzie się spotkanie z Martyną Harland i jej grupą psychoterapeutów, psychoterapeutek i też właśnie po tym filmie będzie dyskusja, będzie można w ramach filmoterapii trochę zagłębić się w siebie i też myślę, że to będzie taka dobra okazja, żeby w ciekawy sposób pożegnać się z Multikinem Ursynów. No to rzeczywiście jest szansa w sobotę, w niedzielę na długie oglądanie i naprawdę na to, by sobie uzupełnić rozmaite filmowe braki, no albo wrócić do filmów, które lubimy, ale właściwie wszystko zaczyna się już dzisiaj. W piątek ma być podobno czerwony dywan, no właśnie jakieś specjalne dodatkowe jeszcze atrakcje? Tak, już dzisiaj widzowie, którzy przyjdą od piątku żegnać się z Multikinem Ursynów, będą powitani na czerwonym dywanie. Przygotowaliśmy też takie specjalne ramki z hashtagami i każdy może sobie zrobić zdjęcie. W sobotę i w niedzielę pojawią się na terenie Multikina Ursynów cosplayerzy. Będzie Anakin, będzie Kapitan Ameryka, dla dzieci będzie Elza, Minionki, Rozpunka. Będą oni robili też zdjęcia takie pamiątkowe, więc będzie można sobie to zdjęcie zabrać też do domu. Myślę, że ten weekend zostanie zapamiętany. Na pewno będzie to taki sentymentalny weekend dla mieszkańców dzielnicy Ursynów. Mamy nadzieję, że też może podzielą się z nami swoimi wspomnieniami, bo niektórzy byli tam na pierwszym seansie, niektórzy byli tam na przykład na pierwszym seansie ze swoimi dziećmi, więc tutaj wiele takich niesamowitych historii wiąże się z tym kinem i też jesteśmy tego świadomi. I mamy nadzieję, że po prostu bardzo miło spędzą ten czas, będą dobrze wspominali to miejsce, bo na tym nam zależy i to jedno kino zostaje zamknięte, ale Multikino nadal jest na filmowej mapie Warszawy i od 19 sierpnia filmy można oglądać w naszych pozostałych lokalizacjach. Zamyka się pewna historia po ćwierć wieku. Wspomniała Pani na początku rozmowy o tym, że Multikino Ursynów to było drugie kino z sieci otwierane w Polsce. Pierwsze, zapytam, bo nie pamiętam. To było Multikino w Poznaniu. Zapraszamy na ten specjalny weekend, gdzie właśnie szukać szczegółowych informacji. Wszystko można znaleźć na naszej stronie www.multikino.pl, a jeśli ktoś będzie spacerem przechodził obok Multikina Ursynów, to oczywiście pracownicy również udzielą wszystkich informacji. O czym poinformowała nas Natalia Kaleta-Gwen z Multikina. I to już wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia więc. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie. A właściwie, dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce w niedzielę po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już dziś po 22 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie.